eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Na autostradzie A1 zaczął działać automatyczny system płatności. Szpital psychiatryczny w Gdańsku nie będzie przyjmował dzieci i młodzieży na oddziały dla dorosłych. Krzyże Wolności i Solidarności dla bohaterów radomskiego czerwca 76. Na A1 bez biletów i płacenia na bramkach wjazdowych. Minister infrastruktury zainaugurował funkcjonowanie wideotollingu, czyli automatycznego systemu płatności Amber Go za przejazd odcinkiem autostrady A1 z Torunia do Gdańska. Uroczystość miała miejsce w Lubiczu pod Toruniem. Ma to zmniejszyć albo wyeliminować zatory na punktach poboru opłat autostrady A1, mówił Andrzej Adamczyk. Ponad trzykrotnie więcej samochodów przejedzie przez punkt poboru opłat. Dzisiaj 200 samochodów na godzinę, za przyczyną wideotollingu 600 samochodów na godzinę. Chcemy, aby ruch na autostradzie, szczególnie wzmożony ruch weekendowy, nie powodował zatorów, nie powodował utrudnień, nie burzył przyjemnie rozpoczętej podróży na urlop nad morze, albo też nie burzył wrażeń z urlopu. Amber Go to metoda płatności oparta na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. Minister Adamczyk wyjaśniał, jak działa system. W każdym miejscu kierowca dojeżdżający do punktu poboru opłat będzie mógł skorzystać z aplikacji, którą będzie mógł pobrać ze strony internetowej firmy GTC. Aplikacji, która spięta z kartą płatniczą, pozwoli uiścić opłatę. Amber Go w pełnej mocy będzie działał na wszystkich bramkach i wszystkich węzłach autostrady najpóźniej do końca miesiąca. Nieletni nie będą przyjmowani na oddziały dla dorosłych. To decyzja dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. W ostatnich kilku tygodniach na takich oddziałach doszło do napaści seksualnych na 13-letnie pacjentki. W myśl zaleceń NFZ Gdański Szpital Psychiatryczny w przypadku braku miejsc na oddziale dziecięco-młodzieżowym umieszczał część młodych pacjentów na oddziałach dla dorosłych. Psychiatrzy robili to za zgodą rodziców albo opiekunów prawnych dzieci. Krzyże Wolności i Solidarności dla radomskich robotników, którzy 43 lata temu wypowiedzieli posłuszeństwo komunistycznej władzy. Na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prezydent Andrzej Duda przyznał je 18 działaczom niepodległościowej opozycji. Zasadą jest to, że odznaczenie otrzymują ludzie zasłużeni w walce o suwerenność Polski oraz respektowanie praw człowieka w PRL-u, przypomina wiceszef IPN-u Krzysztof Szwagrzyk. Jest to widoczny dowód na to, że państwo polskie pamięta o swoich bohaterach, pamięta o ludziach, którzy z różnych powodów przez wiele lat byli gdzieś zapomniani. Jedną z osób wyróżnionych Krzyżem Wolności i Solidarności jest Krystyna Kwaśnik. Działałam dlatego potem w Solidarności, bo mnie się to wszystko, co było PRL-u, po prostu nie podobało. Te kłamstwa, to buda. Po raz pierwszy Krzyż Wolności i Solidarności został nadany 8 lat temu z okazji 35. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Statek kosmiczny Sojuz MS-11, na którego pokładzie byli Rosjanin, Amerykanka i Kanadyjczyk, wylądował w Kazachstanie. Załoga spędziła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 204 dni. Był to pierwszy lot załogowy Sojuza po 11 października, gdy zawiodła rakieta nośna i załoga Sojuza MS-10 musiała lądować awaryjnie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 36 stopni zobaczymy jutro na termometrach w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Przed nami kolejny upalny dzień w całym kraju. Dla 13 województw synoptycy IMGW wydali alerty dotyczące wysokiej temperatury. Wyjątkiem są Warmia i Mazury, Podlasie i Lubelszczyzna. Noc z wtorku na środę pogodna, również bardzo ciepła, na termometrach od 14 stopni w Białymstoku i Zakopanem do nawet 21 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

mówiłem? Mówiłem, że będzie Ameryka Południowa. No i jest Ameryka Południowa, bo Kolumbia jest nowa płyta Quantica, czyli Will Hollanda. No tutaj w pieśni, którą wybrałem dla państwa, Tira Mama, zaśpiewała Nidia Gongora. Z tą panią pan Will Holland nagrał w 2017 roku płytę właściwie w duecie, chociaż przede wszystkim wyprodukował całość. Na płycie, która ukazała się dosłownie chyba tydzień temu, Atlantic Oscillations, pojawia się znowu pani India Gongora. Nie jest tylko tak południowo, tylko przypomnę, że pan Will Holland na jakiś czas opuścił Londyn, żeby zamieszkać gdzieś w Kolumbii. Pojawiały się też dźwięki typowo londyńskie, klubowe, do których Quantic przyzwyczaił nas na swoich solowych płytach. Nowiutka płyta. Atlantic Oscillation i Quantic. Ja pozostanę w takiej muzyce afro, no teraz afro-brazylijskiej, bo przeniosę się do północy Brazylii. Mówiłem o tym, że bardzo dużo jakichś takich nowych płyt i to bardzo ciekawych nowych płyt pojawiło mi się, gdy szykowałem się do audycji, z czego bardzo się cieszę. Świetnie wydany. Nie mam tej płyty jeszcze, tak żeby w rękach móc podotykać na formie winylowej, ale widzę, że pięknie jest to wydane. Podwójny winyl z wytwórni Analog Africa, którą śledzimy, bo tam trzyma cały czas poziom ta wytwórnia, więc warto zaglądać. Nie tylko Afryka, bo właśnie muzyka brazylijska też. I podwójny winyl z pięknym zdjęciem takim w klimacie lat 70. Winyl, który nazywa się Jambu. Składanka muzyki z, tak jak powiedziałem, z północnej Brazylii, z Amazonii. Podwójny winyl z muzyką końca lat 70. Muzyką taneczną przede wszystkim. Utworów jest 19. No miałem ogromny problem, co wybrać, więc poszedłem troszkę na łatwiznę i wybrałem utwór pierwszy, ale na pewno będziemy do składanki wracać. Całość nazywa się, oj to skomplikowane, Eos Mitico Sons da Amazonia. Jambo, zespół Pinduka, pewnie doskonale państwu znany, i utwór Famous Farer. Ja przy okazji też bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Otworzyłem sobie zdjęcie w poziomie tym razem od pana Marcina i nie dość, że w poziomie, to jeszcze w kolorze. Dziękuję za pozdrowienia. Ja tutaj cały czas okiem łypię na ekran komputera, więc jestem w kontakcie. Pinduka, proszę bardzo. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Hoje eu vou beber que não vai ser fácil. Vou encher a cara. Esse corre daí. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Agora sim. cachaça esta gente, vamos barrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar. No i kolejna płyta, która mi wpadła i nie mogę się od niej oderwać, więc będę miał problem przez ten tydzień. No ale to nieczęsto tak się zdarza. Płyta z wytwórni Wowo 45. Ja chętnie wspominam o wytwórniach, już się z tego tłumaczyłem, bo tam dzisiaj warto śledzić wytwórnie, bo się okazuje, że tam często, jeżeli chodzi o te małe, niezależne, często siedzą ludzie podobnie zwariowani jak ja, czy my wszyscy tutaj, nasłuchujący przeróżnych dźwięków zbierają płyty niesamowite. Im się jeszcze cały czas chce wydawać, chociaż te nakłady pewnie nie są powalające, wydawać muzykę z różnych stron świata. Wowo 45, ja pamiętam jeszcze koniec lat 90. to przede wszystkim winyle siódemki z muzyką taką funkującą, świetnie sprawdzającą się w klubach i tak dalej, i tak dalej. No a ostatnio okazuje się, że coraz więcej pojawia się pełnych płyt, zaskakujących płyt. Taką płytą jest płyta Isaaca Burituro z Gany, doskonałego ksylofonisty, z panem Sonny Jonesem, który występuje pod pseudonimem Rail Abandon, pieśniarz. Przesłuchałem ją całą płytę, nie wiem, dwa dni temu, tak jadąc jeszcze, podróżując, wracając z koncertów. No i nie mogę się oderwać cały czas od tej płyty. To połączenie muzyki źródłowej z taką bardzo tradycyjną pieśnią gdzieś folkową, niesamowicie wciąga. Będę powracał pewnie do tej płyty. Zresztą Bartek Gil coś tutaj się odgraża, że jutro będzie miał zastępstwo. O godzinie 19 poprowadzi audycję i gdzieś podobne klimaty będzie prezentował. Podobne płyty wpadły mu ostatnio w ucho, więc taka jutro też kontynuacja ze strony pewnie Bartka. Isaac Burituro. No, świetna płyta. Proszę bardzo. Thank you. Isaac Birituro i Rail Abandon. Cała płyta nazywa się Kalba. No i cała jest taka piękna jak ten utwór, więc bardzo chętnie będziemy powracać w następnych maglach. I skoro już tak piosenkowo, konkretnie piosenkowo się zrobiło, no to będę podążał w kierunku wręcz takiej soulowej piosenki. Chociaż zabrzmi, kolejna pieśń zabrzmi bardzo amerykańsko, to zespół francuski, o którym kiedyś już opowiadałem, Duet Rousseau z Francji. Pierwsza płyta ukazała się w 2012 roku, więc 7 lat trzeba było czekać na dwójkę. Nie znam całości, bo całość ukaże się jakoś niebawem. No ale pierwszy numer, który zapowiada całość, I'm Going Home, zaśpiewany przez Ben Long Soul. Kiedyś opowiadałem o tym panu. Pan nagrywa w takim francuskim oddziale Motown. Zresztą świetnie porusza się w muzyce soulowej, często brzmiącej jak ta z lat 60. No, doskonały utwór, doskonała piosenka na takie ciepły wieczór. Rousseau, mam nadzieję, że całość równie przyjemna. I'm going home, proszę bardzo. You can cry, I'll hold it. I'm ashamed, I really wanna try. You can always quit and I'll stand by. Oh, I'll stay, I'll stay for you. Said I'm leaving the park. I know when I'm alone. Said I'm staying. Nothing lights a spark but light the unknown. Oh, I need. Said I'm leaving, I'm taking off. When I know I'm going home, you can cry soulless. our home where we will spend our lives. Oh, I can't bend the truth up to the sky, but I'll try, oh, I'll try for you. Oh, I'm leaving the bar, I know, when I'm alone. Said I'm staying in the star to make it feel new. Oh, I need you in the bar, I know, don't wanna know. Oh, I'll leave. Is it true that you've been calling on me to speak of why I cannot hide all you done has been wearing me down deep in my soul. My soul. Listen to the leaves walking in the park. I know when I'm alone. Said I'm steadying my heart. That's mostly worked till now. Oh, I need walking you in the park. I know, don't wanna know. No, trzeba będzie poczekać do 6 września, bo wtedy pojawi się cała płyta Roseau 2. Tak będzie się po prostu nazywała. Francja, z Francji przeskakuje do Australii. Zawsze, gdy pojawia się jakiś artysta z Australii, to tak się dziwimy, że tak rzadko, bo to przecież taki region, gdzie zawsze muzykowało się dość intensywnie. No ale może my nie docieramy do tych wszystkich nagrań, do których powinniśmy dotrzeć. Ale jest artysta, wydaje mi się, że jeszcze się nie pojawiał w Maglu, Leinos, który powraca z drugą płytą. Płyta nazywa się Monstera Deliciosa. No i to taki zbiór piosenek, po prostu piosenek, chociaż też gdzieś zabarwionych, może Motownem nawet, muzyką lat 70. Zwrócił uwagę Gilesa Petersona i ten zaprosił pana Leinosa na jedną ze składanek Brownswood Records, stąd znam w ogóle postać. Pan Leinos jest także grafikiem i co ciekawe, bo bardzo podobała mi się ta okładka, jest twórcą okładki Hiatus KJ, tej chyba pierwszej debiutanckiej płyty. No i proszę bardzo, całości jeszcze nie znam, chociaż ona już jest, już sobie śmiga od jakiegoś czasu, chyba od miesiąca. Utwór Terms, Monstera Deliciosa, tak nazywa się płyta, przypomnę. Yeah. Leiną, z bardzo takie czarne śpiewanie, czasami nawet Stevie Wonder gdzieś tam pobrzmiewa, a pan jest biały, biały jak, nie wiem, śnieg, kreda. No, zaskakująca postać. Monstera Deliciosa, przypomnę, tak nazywa się płyta, do której będę pewnie powracał. Kolejna postać to postać, która chyba, nie wiem, czy tydzień, może dwa tygodnie temu pojawiała się w Maglu. Pani Arlo Parks, ja śledzę, cóż się tam pojawia, bo całej płyty nie ma, ale już jest trzeci singiel. Pani pochodząca z Londynu ma 18 lat. Wspominam ten wiek dlatego, że brzmi miejscami tak, jakby była moją rówieśniczką, bo dużo jest tam takiego grania z lat 90. typu Jill Scott, Erykah Badu, ale także pomysłu na łączenie takiego pulsu wręcz hip-hopowego z muzyką rockową. Troszkę wspominają mi się pierwsze płyty Lenego Krawica, gdzie wspaniale brzmiące. No, ciekaw jestem, w jaką stronę rozwinie się pani Arlo Parks, no bo na razie mam tylko trzy utwory. Będę powracał, będę śledził, bo wydaje mi się, że warto. Arlo Parks, George, Londyn. Pani Arlo Parks pojawi się na terenie naszego kraju we wrześniu. 6 i 7 września odbędzie się festiwal w Opolu, Opole Songwriters, coś takiego. No, trzymam kciuki za ten festiwal, bo tam wiele ciekawych postaci. Pewnie jeszcze opowiemy o tym wydarzeniu. Cieszę się. Arlo Parks będzie można zobaczyć, jak sobie pani radzi na żywo. Już na sam koniec naszej audycji. Theo Crocker, który kiedyś gdzieś pojawiał się przy okazji nowego jazzu ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej płyty Star People Nation. Myślę, że ładnie tak ukołyszę na koniec, taka kołysanka Alke Bulan. Za tydzień już w pełnym składzie. To już niewiarygodne, ale to już będzie higiena ucha kolejna. Tak szybciutko czas leci. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nie wiadomo było, która z tych dwóch tkwiących obok siebie na ziemi rzeźb jest dziełem sieneńskiego mistrza, która zasługuje bardziej na miano Pietà dell'Isola. Lecz tylko jedna ożyła. Fragment 20, ostatni. Immacolata podniosła głowę, strąciła z pozłacanych raczej niż miedzianych włosów czarną koronkową chustkę i ciszę rozdarł jej lament. Nikt z obecnych na tej procesji nie zapomni, póki żyw, lamentu Immacolaty. Był to lament południa, przejmujący w swej dzikiej, na pół agresywnej, a na pół błagalnej gwałtowności. Nie składał się ze słów, urywane dźwięki, niepodobne ani do krzyku, ani do płaczu, układały się w gardłowo-śpiewną litanię. Słyszało się w tej litanii i złorzeczenia, i korne prośby, i winę, i odkupienie, i rozpacz, i wiarę, i nędzę upadku, i nadzieję powstania, i przekleństwo losu, i poddanie się jego wyrokom. W nabrzmiałym i zgęszczonym od kilku minut skrócie opowiadała jałowe noce i puste dnie 17 lat. Zaklinała słońce, ziemię, morze, niebo i tłum. Wszystko, co mogło z posad poruszyć litość i dla lamentującej wyżebrać od życia bodaj okruch łaski. W ostatniej, wysokiej i przenikliwej nucie zawisła nad uniesionym na ramionach płaczki mężczyzną i milknącym echem odpłynęła ku Monte della Madonna dei Marini. Ci, którzy pamiętali Immacolatę zaraz po wypadku i wygrażającą później czertozie, słuchali teraz jej lamentu z uczuciem, że podjęła tylko urwane przed laty zawodzenie. Gdy zabrakło jej tchu, opuściła głowę i spojrzeniem suchych oczu wpiła się w jego twarz. Nie musiała pochylać się niżej do jego warg, by widziano, że w nadludzkim skupieniu i wysiłku, oczekując owoców swego lamentu, chce rozniecić w nim zadeptaną iskierkę życia. Sekundy wlokły się jak godziny. Sebastiano drgnął i w szparce prawego oka zobaczył niewibrujący cień rozsypany na nieskończoną ilość mniejszych cieni, lecz obraz o wyraźnych barwach i trwałych konturach. Najpierw wydawało mu się, że ogląda Madonnę z Donna Reginy i zdziwił się zmianie. Nie posiadała medalionu z niemowlęciem na piersiach, z lewej strony nie bronił jej przed smokiem anioł z mieczem w rękach, z prawej nie czerniał grób syna. Potem odtajał do reszty, jego ciałem zmęczonym podejściem i ciężarem targnął długi dreszcz, jak gdyby zrzuciło ostatecznie opasające je sznury. Immacolata, powiedział. Immacolata, powtórzył głośno, prawie krzycząc. Teraz miało się zacząć jego prawdziwe cierpienie. Dopiero wtedy jedno słowo, miracolo, poderwało do góry z siłą burzy krzyk pomieszany ze śpiewem. Dopiero wtedy posypały się zewsząd kwiaty, bibułkowe zwoje i łańcuchy, a w powietrze wzbiła się kurzawa kolorowych płatków. Dopiero wtedy do bram nieba załomotały race i fajerwerki i znowu przemówiły zagłuszane hukiem dzwony. I dopiero wtedy odepchnięto trzech zakonników i poniesiono w triumfie statuę do kościoła na placyku, kładąc kres wiekowej niechęci wyspy do Certozy. Jeszcze tego samego wieczoru obiegła wyspę podawana z ust do ust wiadomość, że dokładnie w momencie, gdy zmartwychwstał Sebastiano, gdyż takiego zwrotu używano na określenie epilogu procesji Pietà dell'Isola z 19 września 1950 roku, w katedrze neapolitańskiej upłynniła się zakrzepła krew świętego męczennika z Pozzuoli. Nie było to ścisłe, ale w zapisie katedralnym z tego roku widnieje godzina Miracolo di San Gennaro, wcześniejsza nawet od wyjścia orszaku z Certozy. Ale po dziś dzień nikt i nic nie jest w stanie zachwiać w oczach mieszkańców wyspy tej rzekomej cudownej koincydencji. Południe kocha się w cudach, jak ludzie samotni w snach, i nie pozwoli ująć z nich ani jednej ozdoby opromieniającej je dodatkowym blaskiem, choćby nie wytrzymywała próby najprostszej kontroli faktów. W cudach bowiem, w tęsknocie do nich i oczekiwaniu na nie, odnajduje właśnie jak człowiek samotny w snach nadzieję, że można uciec rzeczywistości, jeśli jest zbyt okrutna. Następnego dnia jednak euforię wyspy zakłócił bolesny zgrzyt. W dniu święta przed zmrokiem tylko paru turystów zapuściło się na szczyt Monte della Madonna dei Marini. Po drodze nic nie zwróciło ich uwagi. Nazajutrz o świcie chłopiec służący do mszy księdzu Roka nie znalazł proboszcza opiekunki żeglarzy ani w kościółku, ani na plebanii. Schodząc z powrotem do wsi, dostrzegł przed przełęczą chusteczkę rozpiętą na krzaku żarnowca pod krawędzią urwiska. Zajrzał w dół i pobiegł pędem dalej. Zwłoki księdza Roka z roztrzaskaną głową i głęboką raną w piersi od uderzenia o ostry ząb kamienny znaleziono na występie skały około 15 metrów nad brzegiem morskim. Na Nastręczało pewne trudności ściągnięcie ich na wąski pasek plaży, do którego dobiły łodzie z policją i zwołanymi na pomoc rybakami. Niepodobna było ustalić okoliczności śmierci. Wyłączywszy samobójstwo przez wzgląd na szacunek należny stanowi duchownemu zmarłego, wahano się między nagłym zemdleniem na przełęczy spowodowanym chorobą serca, a zawrotem głowy od udaru słonecznego. Tę ostatnią hipotezę zdawał się do pewnego stopnia potwierdzać kapelusz zostawiony przez zapomnienie na plebanii, ale ostatecznie nic nie stało na przeszkodzie, by w akcie zejścia odwołać się do obu możliwości równocześnie. Tak też uczyniono. Sądzono również, że jakkolwiek od wielu lat schodził wyłącznie, i to w wypadkach pilnej potrzeby, do własnej parafii i tylko raz przed 5 miesiącami chłopiec służący do mszy zawiózł go na mule do Czertozy. Tego dnia jakieś olśnienie czy przeczucie ciągnęło go na obchód Pieta dell'Isola. Wszystko na wyspie obracało się w owych chwilach radości i uniesienia na chwałę cudu. Z końcem września sezon począł wygasać. Turyści odjeżdżający na ląd stały widzieli ze statku wyspę, jak malała stopniowo, lecz w ażurowym powietrzu ostatnich dni lata odcinała się na tle nieba, morza i zachodzącego słońca, niby płaskorzeźba mnicha na klęczkach z zakapturzoną głową przy ziemi. Niektórzy z nich, na pamiątkę tego, czego byli tu mimowolnymi świadkami, trzymali w rękach statuetki niewielkiego ołtarzykowego formatu Ricordo dell'Isola. Gdy statek zbliżał się do mola w Neapolu, wyspa znikała za zasłoną zmierzchu i tylko bezustannie mrugała z daleka latarnią morską na Monte del Faro. Koniec. Gustaw Herling Grudziński. Bartosz Porczyk przeczytał fragmenty 2 opowiadań pod wspólnym tytułem Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Janusz de Blessem i Jakub Sadowski. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Sally Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwałkibluescom. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie.